پیغمبر خو نه د کړی خو بدی پکې کمانه وی بدی خو پکې نشته وای تا بدی د کنه چې پیغمبر نو کړته کای ستا خو په داخله چې داخه کار خو پیغمبر نه پاتې شه دې ازما دا عقیده چې پیغمبر نو کار نه پاتې شه ستا ازما دا فرق ته او ته لزان چې سمره واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله اعلان جهاد اعلان جهاد شروع شو اوس آسان وکړه منظم شي ربط لگا سلام سوشو دریم حکم حکم اول تهذیب حکم ثالث تهذیب الاخلاق تهذیب النفس حکم ثانی اے تدبیر المنزل اوس حکم ثالث جهاد حکم رابع انفاق ٹھیک شو دا د قسم اول باب اول مسله اے اسره بتو لگا اول آیت کې څو تهذیب باطن ځان پاکا بیا بل حکم تهذیب مملکت ملک اصلاح کا چې قانون د عدل جاری وي مال په انصاف تقسیمیږي ستا نفس ا مختشی په برداشت مصیبت مشکلاتو خپل حرام نزان و ساتا وقاتلو میدان توز جهادو کا او چکلتو منظم شوی او جهاد تراواتی اللہ بدل فصل در کی او چی بیا جهاد تزی انفاق بوم کئی زکر چی جهاد بغیر دا انفاق نا نشی کئی دے ترقی پا جهاد کے بغیر دا انفاق نرازی وقاتلو فی سبیل اللہ امر دا جهاد او ګورا سورت حج کې راځي مسلمانانو ډیر وخت د مظلومیت تیر کړ او دی مشرکین او په ظلمونه کولا خو الله ورته صبر کوي صبر کوي لا وخت د جهاد نه دراغله او بیا دی سورت کې اعلان د جهاد وشو او ګورا سورت حج البته علت بیان شوی دی آیت نمبر یو کم سلیختم او زینا للذین اجازت پر کرشو جا گا کسانو تا یو قاتلونا چی دوی سر جنگ کے دی شل طرف دا دشمن بی انم ظلمو پا دی سو چی دوی مظلوم دی دسو اجازت دی ان یو قاتلو مقدر دی و این اللہ علی نصرم لقدیر او زینا اعلان جہادو شا نو قاتلو جہادو کے فی سبیل اللہ اللہ پلا رکے رول مانی لکی فی سبیل اللہ ایل اعزاز الدین ایل الہی کلمت اللہ اللہ دی دن بلندہ دی پارا دی دن ترقی دی پارا اللہ زینا سمر جامع کتاب دے چاسر جنگے گا اللہ زینا اغا چاسر یو قاتلونکم چی تاسر جنگی گی چی چا تاسر معاہدہ دا اس ورطا موایا سوک تاسر نجنگی گی جنگ مکہ ورسا ولا تعتدوا او زیاتی مکوی ان الله لا يحب المعتدين الله مخفي زیاتی کوم کولرا اوس لا تعتدوا سمانه دا تو جهاد قاتلوا الذين يقاتلنكم لا تعتدوا نساء سبيان رهبان خذوا تسموايا ما شمان تسموايا او بډا غانو پیرانو درویشانو تسموايا ها کچر خزا جنگی امورو کے ماہر ادا اور خلق تا دا جنگ آداب خی نبیا اغا وجنا بڑا ناس دے جنگ کو کئینا فاغا دودی مشر دے گورنر دے چیف دے پوشی گنا او کرنل مرنل دے پوشی نبیا اغا وجنا خو اغا روحبان چی جنگ نکی اغا زنان چی جنگ نکی اگر ما شما چه جنگ نشو کولے اگی تسمو ہے دریمتو جی وَلَا تَعْتَدُو فِي الْقِتَالِ لِغَيْرِ وَجْهِ اللَّهِ عدوان مکوئے یعنی جنگ مالی فیدو دی پارا موادو دی تفصیل بسورت نساء آیت نمبر 9 کراشی وَقَتُلُوهُمْ بیا امر بالجهاد وجن دا مشرکین حیث و سقفت ممچکم زی کتاس ممیدوی و اخرجوهم و باس دیلد مکینا من حیث و اخرجوکم دا حیث و کدری تو جهاد تی حیث و ظرفیہ تیشو اگران حیث و تشبیہ حیثو تعلیلیا نو اخری جوهم دوی لو باسے من حیثو ظرفی اغزینا چه تاسی وقت لیے چه مکدا یا تشبیح او باسے دوی لرا لکه چه سنگ دوی تاسو وقت لیوائے تاسو نا کورونا ما شمان مالو دولت پاتشو تاسی دویم ننگ موننگ او باسے یا تعلیلیا او باسے دوی لرا زکر چه دوی پو تاسو سبقت کرو دوی مخی شوی دی کنا والفتنتو اشد من القتل او کتو چوف اوف دا خو قتل دے او قتل خو سبب دا نقصان دے یو او یا حرم کی دن دے مسلا او قتل خو جرم دے اللہ والفتنتو شرک چرے اشد من القتل دا دیر سخت گناہ دے دا قتلنا قتل دمرلوی گناہ ندے سمر چی شرک دے دوی شرک کئی دا شرک ازالی دے پارا دا قتل دو دوی اوکے بروانش دے وَلَا تُقَاتِلُمْ آدَاب دے اما جنگی گے دوی سرا عند المسجد حرامی بیت اللہ صفا حتی یقاتلوکم فی تردیچ دوی ابتدا دا جنگ او کی تاثر پدے کے وانے پوشوی وَلَا تُقَاتِلُمْ دل مسجد حرام یعنی حرم کی پدوی حملہ مکوا حتی یقاتلوکم فی تردیچ دوی ابتدا دا قتال او کی پتاسو بانے پدے حرم کے حرم کی پی حملہ مکوا اکی دی ابتدا اوکن بیا پری قدام مبرے لگر رسول حروان دا خبر اشار الحرام بشار حرام حد کو بی حد کی و عزت و بی عزتی خبر اکلا صلاح فَإِن قَاتَلُوكُمْ كِتَرْدُوِ شُورُوكِ پَتَاسُ جَنْگ فَقْتِلُوهُمْ نُو پَكَپَرَئِ وَلَئِ قَذَالِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ دَقَسِ دَبَدَ دَكَافِرَانُ فَإِن انتَهَو او کچردی باز رال دا جنگ کولونا پا وجی دا ایمان ازی کوئی دا فین اللہ تفریق نصیح کی دا زکر معنی میوکران فا ان انتہو عن قتالکم بال ایمان از پرتبی او کچردی منشل دا جنگ نا پر اورو دا ایمان بس دیشل مسلمانان نستاشل لونا فا ان اللہ غفور رحیم اللہ بدوی تو کرشی و گناونا معاف کی دیکھ شوان فَإِنْ انْتَهَوْا عَنِ الْقِتَالِ بِالْإِيمَانِ کہ دوی ایمان راوڑو جنگی بس کو نبیا جنگی گا ما آکی دوی نا پخوا شرک شوی دی فَإِنْ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمُ لیکن سورت توبہ او گولا اللہ گولا آیت پینزم گورا فائزا سلخل اشل حرم منز کی گورا فائن تابو واقام الصلاة وآتو الزکاة فخلو سبیلهم ان اللہ غفور رحیم وقاتلوهم حضرت پا فرمائل وقاتلوهم غایہ دا قتال جنگی گا وکیلا جنگی گا و جنگ فی سبیل اللہ جنگی گا وفی سبیل اللہ لا تعتدو چاسرا یقاتلونکم وقتلوهم حیث سقفتموهم ٹھیک شو کہا ہا کتابو کتوبو باسی مافکا ہو کتوبی نو باسی نو جنکوا ترکما حتی لا تکون فتنہ علتی غاید جہاد وقاتلهم جنگی گئے دوی سرا حتی تردی پوری لا تکون فتنہ چپات نشی پدی دنیا کی شرک فتنتن شرک یو مانشو تردی چی شرک پات نشی ویکون الدینو او شی دین تفسیر معلوم لکی ویکون الدینو اطاعت والعبادت للہ وحدہ اطاعت والعبادت للہ وحدہ او شی تابداری اور عبادت لله یو الله لرا و او شید بلنا طاعت و عبادت یو الله لرا فین انتاو او کچر دی منشل دا شرکنا فلا دوانا نو نشت زیادی فلا دوانا نشت زیادی فلا دوانا نشت لارد جازت فلا دوانا الا سبیلا لا سبیلا الا الظالمین فلا دوانا نشته اجازت ته جنگ مگر ظالمانو لا ظالمان سره جنگ کول شي مشرک سره کول شي فاینم تو کې چا توبه وکړه هغه ته هیڅ نه وای زما ترجمه دادا لا تكون فتنه چې پات نه شي شرک ويكون الدين لله او شي په سلور کنجد دنیا بلن یو الله لرا دمر او جنگيگا چې په سلور کنجد دنیا هر طرف نچری شي الله مدد الله مدد تیشوا او ناری بشر ختم شي نو بس جهاد جاری ساته فتنه په معنی د شرک ده او مکه فتنه په معنی د شرک ده خو دین علاوه د فتنه نورین ترجمه شته ده او حضرت شیخ لیکل جوای کی حتا لا تکون فتنه لا یفتن مؤمن عن دینه تر دې پوری چې باندې نکړ شي او مسلمان د امور د دیننا حسمه کو نه لا یفتن مؤمن عن دینه دمره جنگیگا چې د مسلمان لا په بیان د دین کې سر وکاوټ پاتې کولاو بیان دی شروع کړی او دا یو تفسیر د ماسخه اللباب فی علوم الكتاب د دې جلد نمبر 3 دی او دې سلور تو جهاد کړی دی احدها الفتنة هي الكفر وثانيها فتنة جدا ودا بمعنى الغش جدا وثالثها الأحزاب ورابعها أن المراد فتنتهم إياكم بصدكم عن مسجد الحرام تيشو كنا فتنتكم فتنتهم إياكم بصدكم عن مسجد الحرام اللباب تیشو الرابی حتی لا تکون فتنہ تردی پوری چی دوی زور پاتی نشی دا مشرک لا تکون فتنہ چی پاتی نشی زور دا کافر چی تا دا مشرک حرام نمینی مینی نکی تیشو او تروانی عبادت تی پارا او دی گٹ گٹ کی پوٹی گی چی لارت خالی کئی زوانان را روان دی مسلمان اس پوشی المرابی دې اټلان دې ملکی تفسیر مراوی صاحب دې اټلان دې لیکي دا صفحه نمبر 90 جلد ثانی وقاتلوهم حتا لا تكون فتنه وقاتلوهم حتا لا تكون لهم قوه يفتنونكم بها في دينكم ويؤذونكم في سبيله ويمنعونكم من اظهاره والدعوة اليه جنگي گهتي سرا تر دې پوري چې پاتې نشي د دې زور پوه شي کنه قوت پاتې نشي چې د دین امور کې تاسو رکاوټ پیدا نکي جلد ثاني المرادي او داري علماء کرام صوفيا اعظم دا دیر اکود دی نظام تفسیر القاسمی جلد اول محاسن التاویل دی او دیلی کی 491 باندی فتنتن اعتقوا بسببی یفتنون الناس عن دینهم ویمنعون من اظهاره والدعوت الیه حضرت بجوائر کم در امان لی کرنا حتی لا تکون فتنہ زور د کافر پاتې نشي او کی وی کافر مسترګي ننوتی وی کاتا او تب نران په شان رواني رکاوټ اوس او ته جلسه کې نو لوډ بن استعماله پټوانی تقریبا کې ها لوډ بن استعماله او په پنجاب کې چې جلسی کیږي نو اول وی ڈی سی نا ای سی نا بس نا عجیب نه دی ای سی چو ڈی سی ایس پی ویزا مس سم نو منو خبرې خو اس پی ڈی اس پی عجیب نن ته ګوراله کا څه سم سونم هو کېد چې اخر کې پی خو نه راځي کنه وای جی ڈی سی نا فلان کینه اجازه ته غواړي لا تکون فتنه دین بیانو لوکي ته مغلوب نه پوچا تو سترګو دین بیان نه ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشعر الحرام بالشعر الحرام قيدا يادك مجاهدين روان دي صحاب اكرام عمره لا سالوا يرمون خزو که دا مشرکین پا اون بانی حملو کی، یو حرم دے بل احرام دے، یو حرم دے بل احرام دے، بل اشوری حرم دی. حرمات جمع لگا نا، حرمت الشار و حرمت البلد و حرمت الاحرام. یو احرام کیو، حرم کی بیو، اشوری حرم دی، تا بس کی دی. آیا دوی چه منگ تسوی نمانگ با دیگه قل کو پشالی چه مارکتو دیکھو تک غیوی کنی اتر تم دوسرا مارکتو دیکھو، تم دوسرا تو مارکتو دیکھو، بچی یو بل کرپتی با تم دوسرا تو مارکتو دیکھو، بیادو گوان رواش هم تمہا ساتھ دیکھے گا. نتسر خیال دی چه دوی منگ وحی نو بس وحی دی، منگ با درازی نیو دی. حضرت پویچا کسی کو کچھ کہنا نہیں، لیکن اگر کوئی کہے تو پھر اس کے لیے پھر حبیل بھی نہیں بننا تم نے، بیاد مرین نیسا اکھیل ہوتا گا بیاد مرین. اب مناظرہ وکن شیخ چاسنا تتائی بچیوی چیت علماء دیوبند کافر دی، علماء دیوبند کافر دی. شیخ وقتم شیخ ویچ ماں وقتوی چیت دلیل بتاؤ، یہ دلیل کی کیا، یہ تو بدی ہی چیز ہے کہ وہ کافر ہیں. میں دلیل بتاؤ، یہ بدی ہی امر ہے، یہ قاضی صاحب ہوں شاہ صاحب ہوں نمات دلیل تو وار. میں دو دل میں دیتا پوس ہوگا، میں دلیل بتاؤ یہ تو بدی ہی امر ہے. میں پھر بات سنو، تم کافر، تمہارا باپ کافر، تمہارا دادا کافر، تمہارا پرداد بھی کافر. اچھا شور سے نماز کوئی داولی، میں یہ بھی تو بدی ہی امر ہے. دا وال دے کہ نو ایسی بس دلیل دلیل، اول خود دلیل دے چھو دلیل نینو بیا حبولاو کتا چاورا تپوسو کچھ دی پنجپیریانو پا بارک استاثر آئید ویدائیو پیزم مذہب دے او قرآن دے چوان زم الحدید کہنا نو دیس اگر حدید خوب پا دی ترخ کتا باچے را وقت لے وٹنگ چھو جول بیا رپیدا تا سی خبر اکو چھو تا سی خدا غیر جواب کمی سا خیال دا. اس حکم داری چه من خوروان یو خو اشور حرم حرم، اشور حرم حرم احرام، یاد که کنا بیا بسکرو اللہ حکم راو لیگا عزت باقی ساته کیا غی عزت باقی ساتی نو بیغم اقبل حج که عمری کوای او کتر غی عزت خیال نساتی نجوابی کاروائی اوکے والحرمات و قصاص حرمت بقا بدلا غستل بس تخبلی بدلی چاہتا ہوں پرے گئے اور قدی صورت کے تاثبان اس جرم نشتے خبر اخلاص شو عثمانا اشار الحرام بیزتی دمیاشت دا عزت چدا بشار الحرامی و بدل دا بیزت دمیاشت دا عزت دا یا سکرا بیزتی دمیاشت دا عزت چدا دا پا بدل دا بیزت دمیاشت دا عزت دا تاثب مکوی بیزتی خوکی چا اکڑا نو دا کافر بیزتی ہو کئے اوچ دا کافر بیزتی کئے نو دا حرم بیزتی خوکشوا لیکن دا چونکی بدل دا نو جرم ندے اس منا پوشی اس یوسیل سپیرا چون خو ظلم دے خوچ تال راواتی نو والا من انتصرا نو ظلم ندے بیزتی دا میاشت دا عزت چدا دا پا بدل دا بیزت دا میاست دا عزت دا والحرمات عزتون دا میاست چی دی قصاصن زو قصاصن خاون دا بدلو دی بدل اخلے انور مزید چاپ سی مزید بس خلاص خبرہ تیک شوان اب بی اینی دا ترجمہ چی دا دی المراغی بیان کری دا دے سفا بہن بکی لکی اشعال حرام بشعال حرام اشعال حرام جو قابل بزال کشعال حرام وحدكو حرمتي بحدك حرمتي فلا تبالو بالقتال اذا اضطررتم للدفاع عن دينكم وإلى كلمتي حدكو بحدكه دائی بیزتی پا بیزت پا مقابلة دا بیزتی دا کیا غی بیزتی کئی نخغار ورطمع ایک دائی اعلان دا کلمت اللہ جاری ساتے کہ جنگ کول پراغے نو بیشکو جنگی گئے مناشو حدكو بحدكه شر فمن اعتدى عليكم ارسو چې پتا سو زیاته کې فاتدو علی جواب د زیاتی ور کې اغی تا الله استاد کې مونږ وې کافر طرف نه عدوان دی ستا طرف نه انتصار دی انتصار ته عدوان وی مشاکلتا اے مشاکلت لفظی په اعتبار سره اما فی الحقیقت بون بعید وقد مر تفصیل فی اوائل سوره البقره خجی فاتدو علی بمثل ما تدع علیکم فمثل داگی چه پتا زیادتی کردیں واتقوا اللہ اللہ نویرے کا زیادتی بچا سرنک ہے وعلم پوش ہے ان اللہ مال متقین وانفقوا فی سبیل اللہ وانفقوا فی سبیل اللہ حکم دے انفاق شر جہادو کا خود جہاد کی ترقی بغیر انفاق نکی گی مال خرچ کا کہ بخل دی وکړه نو پخپل لاس وزان غرق کی تیشوا مال خرچ کئ مال خرچ کئ وانفقوا فی سبیل اللہ خرچ کئ مال اللہ پلا رکھے ولا تلقوا بعض خلق کو چپا زائد دا نو مان دا شو ولا تلقوا ایدیکم الی التعلقہ مغور دی خپل لاسونه هلاکت تا او ذکر ید امر اتنه ټول بدن دی نخپل لاس حلاکت تمو غرزوا نمانا داشو چه خپل نفوس حلاکت تمو غرزوا خوزیمت چه باز آئید نشی اور اصل شی رو دیر خط توجیه دا زکر چه ما پا تفسیر ماور دیکلی دلی دا اوی ولا تلقو بی ایدیکم اے بی اختیارکم مغرد اخپل لاسونا پا خپل اختیار حلاکت تا زکه چې دا مال خرچ کول خوستا اختیار کی دی نو چې ته اختیار خپل کی دی مال نه خرچ کې نو خپل لاس به ځان تباہ کی لا تلقوا بأيديكم اي باختياركم الى التهلكة مغور دې خپل ځانونه په خپل اختیار هلاکت ته امر اخلاص شو حضرت ابي ايوب انصاري رضي الله تعالى عنه فرمائے لا تلقوا بايديكم لا تلقوا نفوسكم باشتغال ايديكم الى التعلق لا بفوقا لا تلقوا نفوسكم باشتغال ايديكم مز ورزوايب اخبل زانونا هلاكتا فمشغول قياد لا سنو فكارون دا دنیا سرا اتوج دکان کن تو ذمہ دار کو جہاد فرض دے دشمن در باندې روان دے اتو چې بس باران ورې دون مخی جیوی خو کما کر ضروری دے دکان کلاو مګه پر اتو لاړی نو کی اوس دشمن راغې په سر اوس کې ته ځان مشغوله کړي په امور د دنیا باندې ځان په خپل تبا کې ابو ایوب انصاری لا تلقوا نفوسکم باشتغال ایدیکم الى التعلق مغور ذ خپل ځانونه هلاکت تا او مشغول کیا دل اسنو په کارونو د دنیا کې لار یو حدیث حل شو حل شو مشکات کتاب البیو کې یو حدیث دی شته نو چې ورنما د صفه کودلا الته حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو وکتا یو روایت کرا دی چې پال وکتا پال پیجن شابس نرزامن یو پال او کتلا یعنی د یو پس اغا اس پنه چوی یو سرا چه کم سر از مکه غصوله کیگی اغا پال چه او کتا یوی نبی علیہ السلام فرمائل دا پال چه چا کرئی نغل زلیل کیگی حدیث دی او بلکو سی حدیث دی آتا محدثین گرد ورشی بیا جواب دقا دی که تو چه دا دا زلت نخدا انصار طول زمی دارانو انصار صحابه ټول ذمہ دارانو ای کرف یو پرتیوی هغه دغه معنا ده دا پالچ چا کروي او دا معنی د جهاد نشي نو سبب د ذلت ده اوس حدیث هر شي کې حل نشي دغه پالچا کروي او معنی د جهاد نشي نو سبب د ذلت ده او چې دا پالوي او معنی د جهاد نه ني سبب د عزت ده تک انصار او د دې زمانه مسلمان زمیدار چې مجاهدون وي ورکلاص شو وانا حدیث کې شکال دی مشکاز جلد اول کتاب البیو کې دا حدیث راځي الله واحسنوا اخلاص سره مال خرج کړئ ان الله يحب المحسنين واقا یو فرق یې ځکه به زاد المسير ماوردی وغيرها او یو معنی بزاد المسیر کم بیاد ماوری قول ذکر کم وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَ سمانا اے بِتَرْكِ الْإِنفَاقِ او بِخُرُوجٍ بِغَيْرِ زَاد زان مو حلاکت تغرزوا بِتَرْكِ الْإِنفَاقِ چمان نخط خے او بِخُرُوجٍ مِنْ غَيْرِ زَاد کو نوزی او زاد دا سخنش دے تو پاک دا سخنش دے زم جہاد دا مشن خو آخلا بل مانا جہاد دا سم علاکہ تو پاک و آخلا علاکہ سو ڈال و آخلا وی بس جہاد فرد دے مانا زو جہاد لزو دوشوی چال تلار او درس بنی تو زمات سمانات سمان مشن زا سر یو سو خی غوہ کا او بے خی اچ کا او گولے خی مزیدار نوی اگینا ڈک کا او اس بیا روان شا ولا تلقو بیدکو لد اے بی ترک الانفاق و بی خروج بی غیر ذات یو حلاکت تے یو تحلوکہ دا بجے کے فرق تے یو حلاکت تے یو تحلوکہ بجے کے دا فرق کہ سوک نپوی گی نو غرق سرسو خیال دے وقت علماء لکی تحلوکہ هر اغسیز تاوی چه داغین بچاو ممکن وی حلاکت اغسیز تاوی چه داغین بچاو ممکن نوی اس جنگ تحلوکہ دا بچاو تی ممکن دیکن دال در سخی یا نو سس بادی خو حلاکت موت تاوی موت سوزان بچکولی لشی ات تحلوکتو ما یمکن الاحتراز منہو والحلاکتو ما لا يمكن الاحتراز عنه از تفسیر ماوردی تحت حاضر آیا واسنو اخلاصو کہ ان اللہ یحب المحسنین واتم الحج والعمرہ رنو برادران عزیزان دی زنا باب ثانی شروع شو قسم ثالث کی باب ثانی او دا تقریبا دو پانو پر روان دے آگا 214 آیت پورے 234 نمبر آیت پورے دا دیم باب دی او پا دی باب کی شپک مسئلی دا حج دی یا لگے پا دی باب کی شپک مسئلی دا حج دی او سلور اقسام دا خلق دی او دری زر ترغیبات الی الجہاد دی شپک مسئلی دا حج سلور اقسام دا خلق او دری ترغیبات لپار دا جہاد تیک شوا باب خلاصو شوا ربط یاد کر اے اصلاح دا باطنو کا اصلاح دا ملکو کا اصلاح دا ظاہرو کا حرکت ظاہرن و باطنن و ملکن و بیتن منظم شوی و جاہدو فی سبیل اللہ اوز از جہادو کا و خیال کوا حضرت بدا سے بھی و جہاد کل نکل بیادا تو رسول دکن حضرت خیال کوئی صبر کا صبر کا منی مو صبر کا وانفقو انفاق کا مال خرچ کا ہر کلچ جہاد تراوتی معلوم خرچ کے جہاد تراوتی خیال کوا اسباب بان اعتماد اونکی اعتماد پہ یو اللہ ساتا چہ فتح اللہ ورکی اسباب صرفت نہ ملاوی گی اتم الحج والعمرۃ للہ لاش مرا آغا مقامات مقدسو زیارتو کئے پا اصولو اور اللہ نا دا کامیابے او دا فتح دعاگانو گوارے چلا فتح در کی لازم آدھا شیخ رحمت یاد شاہ آئے بچے کہلے درس کہو جب منظم ہو گئے تو جہاد کرو او چل پا اللہ فرم ابھی ٹھل سے جب میں کچھ ہے اسلحہ تمہارے پاس ہے نہیں ہے وانفی خوشابہ بیا بھی آتیم ملہ جائے بدا سے تیز تیز خامر ہے کولے واتم الحج گوره تاسو فقه ویل دا داج مسلی خو تاسو راضی حج په درې قسمه ده یو حج افراد ده یو حج تمتع ده یو حج قران ده افراد دي توي چې حج سه د میقات نه د حج نیت یا احرام وکړي دیک شو او دے لارشی دا بیت اللہ شریف طواف کی بیا احرام زان نفارق کی بیت اللہ طواف کی بس بیا پتا کہ احرام کے دے بیا چسو اخی یوم ترویوی او دې پاغه وخت بیا تجدید د احرامو کی انو افعال د حج مخ کې دي د حج افراد دي ته وی چې د میقات د حج نه توتي چې لار شي د بیت الله شریف طواف وکي صفا مروه په منځ کې سای دربانې نشته ده بس بیا انتظار کوا چې څوک د حج واخراغ یو متریه مینا ته بلاش تجدید د احرام تم ضرورت نشته بیا مینا ته وځي یو د حج تمتع لکه په دې زمانه کې پاکستانیان چې دي دوی حج د تمتع کوي لکه چې دینه بغیر بل حج کې دي نشي لکه چې دې زمانه کې ټول اختیارات د حکومت حکومت په مرزه زیات حکومت په مرزه راځي حج تمتع خدا تمتع په دوه قسمه ده یو تمتع بدون سوق الحج ده او یو تمتع مع سوق الحج ده اما حکم د تمتع بغیر د سوق حج نه چې حج در سره ني هغه دادا پاکستان ایئرپورټ نا چې ته عمره احرام اترې نو الله کریم دې تعالی ما سره بوزي نو چې کله مکی مکرمه ته ورسېدی نو طواف د بیت الله بو کې وچ کړ بیا د صفا مروه په منځ کې وسای وکي چې سای نه فارغ شي ځان د احرام نه فارغ کړي کپڑے به واغوندي کمیس پرتو سر باندې ټوپه پټکه او بس عبادت وکړي کله چې یو مترویه شوا تیشوا اے اتمه د زل حج شوا خپل بیٹک کی غسل وکا د احرام او تر د حج زمینات دا مکنو افعال د حج دی اور کی چرتا څخه دا سو کې هدیه وا نو بیا دې حکم د قران غو درازي چې لاړې صفا مروه په منځ کې بس صفا طواف وکي سایه د صفا مروه وکي اے احرام نه بزان نه فارغ کړي ځکه چې تاسو غو هدیه ده احرام ماسو کلا دیا دے تکشوا بیا دستور نور حج دے اور کران دیتا وی چی دا میقاتنا احرام بالحج وال عمرہ اللہم انی ارید الحج والعمرتا فیسر همالی وتقبل هما منی دا کران دے دیکھم چی تو لاری بیت اللہ تواف اوکی صفا مروہ پر میں اس کے سائی دربان نشتا دے اور بیا پتا گے حالت کے وفات کیے گے او دا لگران دے والافصل القران ثم التمتع ثم الافراد واصلی وانی پوشے دا اقسام دا حجو او پا مفرد اور متمتع باندے یو قربانی دا بلکہ مفرد باندشتے متمتع باندے یو قربانی دا ہم پا صاحب قران باندے یو قربانی دا خدا قربانی دا تمتع دا اما قربانی دا مال اگر ندر پورے حالتا که مالدار خلق قربانیو که دا تمتو دا عرب الزبا علالا دا تمتو دا فمن تمتا بلومت الحجی فمستیس من الحجی واما قربانی دا مالدار ای اقبت بلل تکه او چه حالتا دی پینزولا سنو زیاد مقیم شوی حالتا بیا قربانی که او پا دیکی دا جان صاحبانو دیر نقصانی پویگی نا تا خیال نورتا اس مسئلی تا وکی دا واتم الحجا ولمرت للہ پورا کہ حج اور عمرہ خاص اللہ دے پارا حج کے اللہ رضا دے پارا عمرہ کے نم اللہ رضا دے پارا اور ذکا چہ حج او دا مقامات مقدس و زیارت دا سبب دا حفاظت ستاسو دے لگا سورت مائدہ آیت نمبر 97 میں کرازی بارا سورت مائدہ آیت نمبر 97 میں جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس وشاء الحرام والحج والقلائد دا سبب دا بقا دا فإن احصرتم مثلا اے احکام دا احصار احصار زمن پا نزبان دے احصار بالعدو والمرض جميعا معتبر دے امام شافعی سے پا نزبان احصار فقط دا عدو نا معتبر دے او مرض نا معتبر نا دے احصار دے تو چتا احرام اترا اس تو حج نشی کولے عمرہ نشی کولے سموانی موجو سے دشمن نا او یا سموانی موجو سے مرض نا نبیا بسکے حدیہ بولی گی حرم شریف تا او جتا تا یقین را گیا تن ٹلیفون ہوشا چستا حدیہ راور سیدہ دلتا احرام زن فارغ فائن اخصر تم کی بند کرے شیطان سو ہاں دا مخت لونا فمستے سلم اللہ دی لازم دی پتا سو باندی لیگل دا دارا غسی چه پتا سبانی اسانوی ده قربانینا گدوی بیزوی غواوی هر سچی ولا تحلقو روسکم دا بلا مسئلہ را اس یو حجی سیف دے او قران دے دا دیر گران دے وشگنا اس خودی زمانی که اسان دی لس رضی پیٹولی بنا لگی فاغا خوبا چه مدینین روان شنو احرام باو بیا دا سفر لاری که دوری مولی او حدیث کرائی نبی اسان چاہتا با حج ستوی مل حجو یا رسول اللہ بی الحج عج و سج چگی دیو دوری دی وینی تویور دی او ببر چیز رای نا اس وقت دی سر بانی وقتو گیرے باندی او سپگی را آگے پکی زکر دا سپگی چی دی دا خیر نا پیدا کی گی تو خواب سپگی دینے وی خلق خیرن بو اس روزانہ خلق لامن سپگی نشتا رای نو بہر حال کہ چلے تکلیف بھی نتبہ سر کر کے احرام کے سر خریل جائز ملی کچھ او دی خراو نو پتا بن حدیا لازم اشوا چاگی تا دم ہوئی پا ربائی کی ازور تویم سیدہ ساو دا حج بلا تحلقو روسکم امخ رہ سرنا حتی تردی یبلغ الحدیو محلہ چورسی قربانی اقبل زیتا حالت تا احرام کے تا بن شوئے زان بفارق ہے کلچ استا حدیه محل تو رسی او محل نمران اگا حرم شریف تے لیکن سورت مائدہ کی رازی آیت نمبر 95 او دا زمانگا تحقیق دے آیت نمبر 95 میں کی رازی یحکم بی زو عدل منکم حدیم بالغ الکعبہ حدیه بی خوچ کعبیه ترسی دن کیوی فمن کان آغا سوچی دا تازم مریضن بیمارا او بیا زمي راسي یای په دې باندې تکلیف دي د سر نه تکلیف د سر سره ویختو غټ غټ ویختو پای کې سپګي وشوي هغه یو صحابي دی غالبا کعب ابن حجره دغه نو رضی الله تعالی عنہ او ای باندې داسې سپګي داسې کته تر روان دی هغه په داسې نه کوله داسې بس داسې کړه نبی علیہ السلام فرمایي چې ایو زی هوا موکا تا استاد چنجی تکلیف رسی بیا رسول اللہ آو بیا سر اخری زانی گرو نا سپگی لکو نا حرم دیگا نا احرام کے دیں دا سی بوکڑا جی احرام پا حالت کی سپگی بچہ کولا گو اور اگر سپگی لکو نا اصر بین دا سی کو او چی منگ پا مانزکی والاریو نسکو انو غوڑی راو باسو او بیا ګورم سمره دی یارا او کله کله ګریبانم لاسو کله بریتم ورته تاو چې یا کنا بده یو کنستریم واځي بیا چې مسکو او کله کله داسي مسلمانانو زه غور کوي خا دای خنداخونه جنا خبره کله کله بوز په دوران کې لاس په داسې ځای کې وو چې بغیر د مزنم الته کې لاس وړل عقلا و عادتا ممنوع دي سپوش بلیوانی اور عادتا و اخلاقا ممنوع دی التبا دا کوئی جو سمرتی لا حول ولا قوة الا باللہ ولا ارچاتے و لاس چرتا وائی مجھل خجدک کنا فمن کان منکو مریضا اگر سوچی مریض او بیا زمی راسی یا پا ایمان تکلیفی دا سرنا ففدیت من سیام پس اگر ایمان لازم دا فدیت روجو دری روجی بساتے کی غریبی او صدقتن یا خیرات نصف سا یو شپگ مسکنانو تا نصف سا دا بر یا دا قیمت ورکا او مسکن یا قربانی دا فإذا امنتم احکام دا امن شوروش لا مخی اخسرتم احسارو اذا امنتم مصر دا امن دا فإذا امنتم او کل چه تاسو مأمون شوئے نص وقی دا کستا حج با عمری تمتوی نبیا فمن تمتا اغچا چی تمتو اکرا بین عمرتی پا عمری سرا الالحج پا طرف دا حج معلوم شوا چی عمرا تمتو ستوی اول با افعال دا عمری اکی او بیا با افعال دا حج کئی فمستی سرا لازم دی پا دیبانی اغچا سانی دا قربانینا او دیتوی حدیه دا تمتو نکی حدیه دا قربانی اگه قربانی مال سرده فمن لم یجد اگه جی سیب چه نمومی قربانی یا طاقت جی سیب سگه پیسی اخلاصی شوی یا جی سیب نچا جیب کٹ که ادا معاملات دیر زیادی او دا اجده که پا حد که دا مسئله بیا دیر رازی فمن لم یجد هغه څوک چې نمومی فصیام ثلاثه ایام لازم دی په دې باندې روزه ساتل د درې ورځو فل حج په حج حج کې سبحان الله هدایت ویل دا فقه حنفی څومره عجیب دی که یو اجي سب تمتو وکړه او قربانه طاقت نشته په دې لاس روزه فرض دی دي شو عجیب دی روزه کله دی چې اخرها یوم العرفه سات آٹھ نو چه اومی رضی باند رو جوی اتمی باند رو جوی پناہمی رضی رو جوی نو بیا پا دیبانی قربانی ختم شوا اور بیا وصابت نزار جاتو تو کدری رو جی دا حج نمخ کی نی کری نو فتاین الدمو اکا خلط چه با پخاوی فتاین الکوتکو للبازگل پوشکنا نو کدری رو جی مخ کی نی ساتلی نو فتاین دمو هر څه چې کین بیا به قرباني کې قرض اخلي کین څه چې کین فل حج اغه حج کوم حج ایوم العرفه انا بیا سال عرفه حج فل حج سبحان الله وسبات ورجیدی اذا رجعتم سمانا دا امام شافعی سے فرمائے اذا رجعتم ورجودا اے اذا رجعتم الى الوطن چو وطن ترالی نبی عدل ترجی ساتا حنفیان معنی کی اذا رجعتم اذا فرغتم من افعال الحج کلا چی فارغ شید حجنا ولی اغیوی چی رجعتم معنی سیده که روجو دا فرغتم سمان دا زیم چی اذا رجعتم بمعنی دا فرغتم دا ولی ازمانکم اذا رجعتم الالحالت الاولا قبل الاحرام تو چی پا حرم کیوی قبل احرام سنگوی آزاد وی حلال وی کتابون حلال کنا حلال وی ایتی دا حج خاصو نو اذا فرغتم رجعتم الی الحالت الاولا نو حلال شوی تو چی حلال شوی نو دا حلستا کی حرم کیلی عمرو جی ساتا او کی کورتا لیمو ساتا اذا رجعتم الی الحالت الاولا ای قبل الاحرام چی کنتا حلالا معنی میں اکڑا لگتا لأن الفراغ سبب الرجوع إلى حالة الأولى تلك عشرة كاملة دالس رجوع دي كاملة پورا وده فأرچا تفتح ده دري اور وصوي ها لس وبيا تلك عشرة اور بيا كاملة ذكر كولو كسا نقطة ما بيگاية والتفسير كوت نو دير مزيدان خبر لا توخو ده اوهي سبعة كي وام ده تصحيفو وام دا تصحیفو سنگا سبعتن تسعتن سن کی سبعتن او تسعتن کی تادا او سنم دی نو دیکھ ایحام دا تصحیفو یا سو غلط نشی نو اگر ایحام تصحیف ختمونو دی پارا عشرتن کاملوی چی دا گر سبعت تسعن دی پریس بونشوی کیا تلکاتن کاملا پا سبعتن کی ایحام دا تصحیف و دا تسعتن سرا نرفع ایحام تصحیف دی پارا عشرتن کاملا ہوئے نو اور تین خو دیادلس جوری گی نو اور تین سو جوری گی دس گیارہ بارہ نو اور تین بارہ جوری گی اور نو سات اور تین دس جوڑی گی عشرتن کاملا دفع دا ایحام تصحیف دا سبعتن پا تسعتن سرا ایحام دفع کا خبر اخلاص شو دیم مانکم تلکا عشرتن کاملا دالس رزیدی پورا دالس رزیدی پورا عشرہ خلص ہوتوئی نو دالس خود پورا وی نو بیاد کاملتن ذکر کو سمت لب ویدا کاملتن بعد عشرتن لتاکید دے لکه اوس با یو سو پس تا تراشی آیت نمبر 233 کی والوالداتو یرزینا اولادهن حولین کاملین حولین سوتوی او کاملین او پورا دونو دا حولین نفس تا کاملین تاکید دی حولین دی عشرتن نپست کاملا تاکید عشرتن دی خبر اخلاص درم توجی عشرتن کاملای چوی کنا نو دیسر تسلی دا حاجی غریب تا دیوی چو دیسری تمتو کرو و یو زبردست گڑی علاق کرو ماز غا پیسی نوی ما خلص رو جیو ساتلی دی میدان او گتم زخو پاتی شم سواب کمی کمیر آگی اللہ تلکا عشرتن دارو جی دی لس کاملتن پورا پا سواب کی دا قربانه اشارت دی حدیه تدا زکا چه متمتی حجی دی پارا احرام دا میقات نا شرط دی امام شافعی سے پنیز بانده او دی چه تمتوک را دن نا نمیقات نحرام نده تڑلی نو دا ترکی ای میقات پوجی سرا و دی بانده حدیه لازم شوا چه چا فقه ویلی اگه تا خب مسئلہ آسانه دا او که چا فقه نیویلی نو اللہ دی پوکی پوشنی ذالک اشاره شو حدیه تا زکا چی حاجی دی پار امام شافی سے پنیز بانده کم زینا احرام دا حج پکار دی میقات نا دی خود داخل المیقات احرام اتر نو پا دیبان گڑا لازم شو لوجد ترکی میقات نا اغی ذالکا دا دیا چی دا داغا چا دی پار دا لم یکن آلو حاضر مسجد حرام چی داری آل حاضر مسجد حرام کی نی تیک شو منگوی ذالکا دا تمتو ذالکا دا تمتو زکر تمتو آفاقی دی پار دا اما داخلی ای خواروخ کم ری کی سوڑی ذالکا دا تمتو پا دی طریقی سرا داگا چا دی پار دا چنوی آل دا غیوسی دن کدمچ حرام واتق اللہ وعلمن اللہ شنی لقاب الحج و اشر معلومات مخی حجو کا دا حج اقسام دی افراد دی تمتو دا قرآن دی تمتو دا قسمان بسوق الحدیا او بغیر سوق الحدیا اس الحج حج دے عشر معلومات میاشت معلومی دی سنگا حج حج کو میاشت معلومی نی دی حج کو ارکان معلوم دی حج کو میاشت معلومی نی دی یارا حج کو ارکان معلوم دی کتاب الحج الحج عبادت نصری عن الارکان المخصوصا فی زمان مخصوصا بمکان مخصوصا حج کو ارکان مخصوصا دی فی زمان مخصوصا کی حضرت الحج وشن معلومات حج کو میاشت دی نو تو دیگه مانو کا الحج وقت الحج الحج وقت الحج یا الحج وقت احرام الحج وقت حج یا وقت احرام ده حج میاشت مقرری دی اگر دونی میاشت دی نو اگر زیقات دا او زل حجنا او رسل شوال دی شوال زیقات زل حجنا اگر چې دا حج خو بزل حجې پینځو شپږ ورځې کې ادا کیږي لیکن معنی دا ده چې دا شوال احرام تړل شي زیقات هم تړل شي حج خو بکیږي نو هر وخت بکیږي موږ خو بکیږي په یو نیمه بجې پوسنه چې ورته داس کین نه ځه په کار چې ته وخت نه تیار وته ماسته فمن فرضا پس هغه چا چې فرض کړه او فرض خو الله کړی دی حج فرض کوونکی الله دی او دلته فرضه نسبت من ته کړه دي دا فرضیت سببي دي خام فمن فرضا اي احرم فيهن الحج اغه چا چې فزان لازم که حج فيهن په دې میاشتو کې فلا رفسا دې پر رفس نه کې اصل نفي به معنی نه هي دا غره چې ته فلا رفسا حج کې کنزل نشته لا فسوقا لا فرماني نشته ولا جدال جګړه نشته په حج کې رفسم شتی فسوقم شتی جدالم شتی اجان جگره کئی اجانم جگره کئی تیلونو که ولاری لرشه تا دوڑا اغلم ناو اغد پیزو دا که دیر گرانی او کل پس زمزم چی داو براوڑی دا دیر گرانی راوڑی دلتا چی یو گوٹ ورکی یو گوٹی را کرو نو پیزمی را تا گره ولا سفر کئی پلین که ولاری دیر گرانی و براوڑی آنوی آخوش سریا پریگی دکنا لا جدال فی الحج التو خود جنگ شتے فسوق مشتے حاجی سے روزانہ گیر اخری جلتا کی دلتن حاج نلان شی روزان نیتن حسی او دا فسق دے لا فسوقا فسق مشتے کئی فسق کن ظلم کی بیا بسک ہے نفی بمانے نہیں دا لا فسوقا لا رفسا رفس بنا کوئی پا حج کی ولا فسوقا کنزل بنا کوئی پا حج کی ولا جدال فلاج جگر بنا کوئی پا حج کی دیکھ شوان ولا رفسا ولا فسوقا ولا جدال فی الحج اے فی ایام الحج اے پا دوران دا حج کی پا دوران دا حج کی رفس مکوا نفی بما نہیں پا دوران دا حج کی فسق مکوا پا دوران دا حج کی جگر مکوا رفس مانا دا که تاس رستا بی بی دا حالت استاوی وَهِلَّ لَكُمْ لَيْنَةَ سِيَامِ الرَّفَسُ رفس تاس رستا بی بی دا حج کے پا دوران دا احرام کے بورے حج پا دوران دا احرام کے رفس مکوا اس ورطہ موائے وَلَا فُسُوقَ کَنزل مکوا تفسیر کتاب التسیل لکی لا فسوق لا خروج عن حدود الشرع بارتكاب المحظورات ممنوعات الشرعيه ونزان اسات په حج کې لا فسوقا سمرقندي وي عذبه للاصنام غير لا پن منختم کوي هک په خواب مشرکین وکول او احکام القران وي لا فسوقا عذبه لغير الله ولا جدال في الحج جګړه مکه په حج کې جنگ مکه ګناونه مکه رفس مکه بلکی رفض جماع خپری گی دا دوائی دا جماع ممنوع دی حضرت ابن عباس روانو پلار بانو شاگردانو سخو او پا اخبان سورو او دا دیخ پل یو سفری اغی هننا یمشین بنا حمیسا این یستق تیرو ننک لمیسا اس ترجمه خوبتا سرازی دا لمیس نم دانی دا وینزیو چاوتو یو انتا ترفسو ہاں تو کو رفس کہے اگر رفس اند حضور ہننا ای چرتی دی نفس دوائی چیدے دا ممنوع دی ہن یمشین بنا حمیسا این یستق تیر ننک لمیسا وما تفلو من خیر اگر کارت کوئی دنے کہنا فا ان اللہ بی علیم اللہ پا غیبان پو دے وما تفلو من خیر یعلم اللہ اللہ پیجنی ستاسو نیک اعمال وتزودوا زاسره توخیو سے فین غیر زاد التقوى بهترین توخا زان بچکول د سوال ندی وتقون الله ایمانو یری گئے یا اول الباب اد عقل خواندان علماء ذکر کئ یو قوم غریبا ذات متوکلین وی حیل برواش ایام حج کی چیز لوگر سفر به وکړو جمعات کې بوتره در یورونو ضروری اعلان واره حید روانه ما احرام می تڑل دی پیسی لازه خلاص شوی کرد چانه مدد کی گی نو آئی بود چنده اکڑا چه بل دیتا بلار ویرونو ضروری اعلان حید لازم چنده را لوکه اللہ و تزودو تو خزان سرواخلا فین خیر الزاد بہترین توخا التقوى کبیر وی ما تکفون بهی وجوهکم عن السوال نکول دا سوال دی و تقون یاو للالباب حضرت پوی تو خواف لحل لزا زما دا کور بیزتی مکو چه چندی و روائی او طالبان او سوال نکی خو بعض وقت دازی که سن راجی غیر خلد طالبان او پا جامکی وی بس دا سوال کوما مالیو کتاب پکار دا خدای دا پارا لکتاب واخلی سیور دی دلتا سا سوال کر را ل نوی منگا طالبانی و منگا تفسیر ابن کثیر پکار دی اگر پا 300 روپے کی یہ تیر پخواہ خبر آگا اور چندو خلقو چندو کا جانت تاری باندی اما اور تمہیں لکھا دا تفسیر کبیر ستہ ہوئی ادائی جی کتاب دے میں دا کلوی لکی مونگا با کال لویو کال لبی استازانوی چا کال لبا تاس تفسیر کبیر دا تفسیر ابن کثیر ہوئی انو دیل پار مونگوی چا واقلو دا میں اگر مدر ستہ لندر کی وی نئی اگر درس دے درس جمعات کی بویو او کال با تفسیر ابن کثیر شورو کو نما کمری تا بوتل نما ورطوی معراج تاسو خبرو کو مای دا تفسیر ابن کثیر طالبان پا درس کی نوی دا تفسیر دی دا پا درس کی نوی لی مدرس نلی او خدای دی پارو گوره طالبانو بیزیتی مکوی ظالمانو که سوال کنو سو پا بلنم بان سوال کنو وز دمکی جمعکی یو سره راگه انو ویر استا طالبان را غلوی چه مولا دوک قرآن مجدون پکار دی اغیر لیگلیو وارو وارو چنو امون تا پتا چه دی چاو هغه سړی راغی دلته کړ او وی دا موږ پیسې راوړې دي چې تاسو قران نینو دا دوه قرانونو ته زما زی ورته چې دا ټول طالبان سو قران مجوز نشته دی او دا چې تاسو څوک راغلي دي دا طالبان بدنام کړی دي او کې بیا څوک راځي نو موږ څخه راواله وی غلام خبیب استاد ویلو چې موږ سره طالبان دي او سره دوه قرانونه پکار دي او دمر دمر پیسې راکه چې له قران مجوز نه واخ دا سی بدبخت ظالمان مولیان و طالبان بدنامی و تزودو فین خیر زاد تقوی علم دا خلق و پا خپو ما چوی علم دیر لوی دی امام بخاری تا بادشاوی زما زامن و سخراش بخاری ورتوی وکستا زامن لبخاری پکاری ما زخد رازی و علم دا خلق و قدم تا نزی علم تا خلق رازی ستا خیال لورتم از دین مخالفیم لکه بعض علاقو کی تویشنی طالبان مولیان دي خلکو کورونو کې خانان او اولاد ته سبق وي پیسې پیاخلي تا ټیوشن د خلکو په قدم باندې علم مغور زوي ورته راځي چې کوم درته تنخانه به تنخانه او به تنخانه د تخیم قرانځه ما سره راځي وتزودو تو خواف ری حلوي خدای د کور بي عزت مکوي عجیب کار دی سره حیران شي داسې حیران شي سره چې بعض وخت سړي د طبيعت خراب شي چې دي خلکو دا علم پا جامعه که دا علم سم رسپکو گرزا تروانی مالا جی قرآن مجید و آخلا مالا جی پیسی نیشتی ری پیسی نیشتی پیسی نیشتی ایک شوا خدا طالبان نکی دا کار دا غیر خلق طالبان بدناموی دیر افسوس خبر و تزودو توخی و آخلا پنیک آمالو سرا فین خیر الزاد التقوی و تقونی آولی للباب لیس علیکم جناح گورے علماء اکرام حجاج حضرات بلانل حج لا نو ارکان دا حج کو لگ رزی کنا مثلا تا دا زیقات پا دس تاریخ لانے لے نو چتا عمرو کر لانو بیا خطو ازگاری اس آغر ذلحجی اتم تاریخ پورے استاز سغا اجازت تے اس کی چلے تاز خط پیسی کمی دی اتو ایر مساکونا او درودونا دا بو اخلم خصوم با دغه په سی بزان له زیاته کما نو کې دلته نه دی نیت نی اور الته نه زین جوړ شه نو په دې کې څه ګناه نشته او کې الته دې کزان له کتابونه راو په دې کې څه ګناه نشته او کته وې زما کتابونه بزان له راړم دا زما ته تجارتو کما نو دا ګناه دی لیس علیکم جناحم نشته پتا ګناه انت تغفر من ربکم چې تاسو لټو د فضل د الله طرف ما امراتن فضل تجارت ته دل تکي فایدا افلت من عرفات کده یاد کې په دې کې یو مسلې ته اشاره ده یو قوم د قریشو نه چې ته به آل خمس وي دوی له غتایتو نو دوی چې بلال المنا کې اتم تاریخ باندې نو په نهمې تاریخ باندې مزدلفه ته بلال ته په مزدلفه کې به پاتې کېدل عرفات ته ونتل یعنی کولی نزه یا عرفات کې مړ غریبانان مړي بانانم ګرځي امو غټ خلک موږ مزدلفه کې بېو دوی به عرفات ته نتل الله وی حج په عرفات پوره کیږي عرفات تک لاندې حج نه کیږي عثمان دا وکیلا فایدا افست من عرفات نو کله چې واپس شه د عرفات نه افاظه وی واپس کې دو ته ها او دلته چې قران وی نه پويږي خو خدای در باندې حج کې بیا پوشه کلا چې واپس شه د عرفات نه یاد کې الله لرا عند المشعر الحرام مشعر الحرام مشعر الحرام څخه مشعر الحرام چې دی دادا مزدلفه کې یو غر دی او دا غر په ترخ کې جماعتوم جوړ دی دغه ته مشعر الحرام وي دا مزدلفه ده عرفات مخ کې دی افاظه وی واپس کې دوتا واپس شه د عرفات نه دا ګور ا دلتا مدینه دا مکه دا نو چه زینو دا منا ده نو چه بیازی ادا مزدلفه دا نو چه زینو دا عرفات ده نهم اتم تاریخ بان منا تراله سار وقتی پا نهم تاریخ بزی عرفات تا پا مزدلفی بزی عرفات تا عرفات که دی پورا رز تی رکا ازا افزتم من عرفات چه واپس شه دا عرفینا نو مزدلفه کی مشر حرام سکا پاتی شه په دې مزدلفه کې بشپو کې نو بیا بدلته راشي دلته دې مینا تا مې افاده واپس کېدل دي ځکه په نه تاریخ سار وختي ته تلوي او چې ماخام نور پریوتن التن ته واپس را روانه فذكر الله عند المسجد الحرام واذكروا كما اداكم او عرفات عرفات ولي وي بعض خلک وی چې هوا به او ادم علی السلام دی یو بنا به درک شل ګرځیدل عرفات کې ملاشت خوشی تفسیر سمرقندی دلته لیکي عرفات عرفات ځکه وی الله ابراهیم علی السلام تا احکام د عرفات خود د حد خودل الله ورته عرفتا هغه به نام عرفتا عرفتا عرفتا وسمي عرفات او دا خبره جوړي دا دې عظیم شان میدان دی واذکروا کما هداکم مکه فذكر الله راغه بیا وی واذکروا کما هداکم دا غو تکرار دی علما جواب ورکي مکه امر دی په ذکر سرا په دین کې اشاره د کیفیت ته ذکر تا معنی یاد شو حالت الله یاد وای څنګه کما هداکم چې تاسو څنګه چل خو دل دی دا نه چې په خپل مرزه باندې کیفیت ذکرم مشروع او کیفیتم مشروع ذکر مخترع مردود دے نو کیفیت مخترع مردود دے ذکر کا ما حداکم کیفیت ذکر تشارہ دا وَإِن كُنْتُمْ اِن بَمَنْ ذَقَدْ دے او تاکس روائے تاسو من قبلی مخل دینا لَمِنَ الظَّالِين بے خبرہ دا مانا بنا که جو کمرحان ہوئے الظالین الجہل بالایمان الظالین الجہل بال ایمان اے بی مناسم اطاعت تاوستا پتا نوا چه حج سنگا کیگی لمن الظالین الجهل بی مناسم اطاعت تاوستا بی خبر وی طریقو دا عبادتنا یاد شمانا بیاوچا تزوال ترجمه در تکوما انشاءاللہ سم افیزو دا سم ترتیب اخباری دخا دا مانا ندا چه سم افیزو ترتیب اخباری لا ترتیب رتبی زکر دا افیزو آگا دا مخی افیزو بیان دے فیضا افزتو خما در طوی کنا چال خمس و مزدلفی لطل عرفات تبنطل اللہ سم افیزو بیارا واپس گردے من حیث افاز الناس چال عرفات نا خلق راوزی واستغفر اللہ استغفار کوئن اللہ غفور رحیم فیضا قضیتم پیزم مسرد حج او د دې تعلق د وقوف منا سره په منا کې زمارور درې لږه دي ستا 10 11 او 12 تیروم کې دې شو فمن تاجل کې راځي 10 11 12 دا درې لږه دي لسمه ورځ کې ستا کار د سر جمرۃ العقبہ اے بڑا شیطان البته لیکلی بڑا شیطان دی جمرۃ العقبہ بولی اول او دین ته وسنه وای امال ته تقریر کوم نو مر حجان مې خندولو دا جمرۃ العقبہ نه دا دله بوله اولا او استاد ته بسنه وای حجان ته ما دې حکمت سره حجان ته مليان الناس ويره خبرینو ما حکمت دا دی چاول خو پکار چې داول شیطان دی ویلې بیا دې منځنه بیا غټ ته یار ستره ما انا ستړی ما پرون مم پیادل سفر کړی دی نن مم پیادل سفر کړی دی ټول ورځ په عرفات کې ګرځېدل ما بیا مې شپې شوګیره کړ د په مزدلفه کې ستړی ما تا ته سنای ما ته خو مې څه د خپل لاندې بیا استاد ته تا ته سنای ما اول دې پلار ته در سره ګورم بیا وګورم نو په لسم ورځ باندې دوړنه به تیر شي کنه نو هغه جمرہ کبه بولی اول لسم ورځ باندې بیا به لار شي قرباني بو کې بیا به سر وخره استاد دمو غسل دیو که تی شو گنا او احرام نفارق شوی لارشا توافی ویدا استفلا توافی زیارتو که غیده توافی فازم بی بیا راشا نو پا یو لسم تاریخ بانی اولو لا وی غسل گوی دمو میکر دمو گیری ما زان تین کر آغم در پسی نبیا اول وڑی که نبیا ور پسی من زنی نبیا ور پسی تو نلوی تی شو گنا مایده ترتیب دی دا خیال در یو سی اخپل ترتیبی او دا حج عاشقانه عبادت دی فیضا قضیتو مناسک کم خوری دا ماسر بوزا کل چه فارق شه پورا که مناسک دا حج سمانا مناسک سنگا شوئے ما تو گر فرض پورا شلا پا منا کے فرض پورا شلا سنگا لسم تاریخ باندے عرفات نرا لے عرف فرض ہو کنا اگر دی اکرا دل تک جمرہ قبا دی وشتا یو قربانی دی اکرا سر دی اخرا اے پا منا دس تاریخ باندے تا توافی زیارت اکا مناسک اکم فرض ختم شلا ختم شلا سوا جبات دی فذکر اللہ یاد کہ اللہ پاک پا خیر سرا اللہ خی یاد کہ فذکر اللہ اللہ صفتنا اللہ شکر دے حج درا بانو کا اللہ ستا دیرے میرا بانی دا الحمدللہ کا ذکرکم آباکم پشاند یادو لستاسو پلاران استاسو لہا یا مولاو یرا مولی سے امان حیران بخشے او بیا پا دی مناظرہ مناقض شیو پا دی برا چچ کے مولا تخریر کرو امانے کو لکا ذکرکم آباکم داس اللہ یادوئے لکستاز و پلاران چی با یادو نو آبا اکمی مفول فائل کرو پیچھ سنگ استاز و پلاران با یادو عبادت دا پلار نکو پا طریقی کوئے بل او عالم و ایو اللہ چیلنجو لے گا چلکا مانا غلط دیوکڑا وینا مانا ٹھیک دا بیا پا دی مناظر شورو گا کا ذکر کم آبا اکم مانا یادو شو پشان دا یادو لستازو پلاران پا خیر لکه دا پلار تعریف چی که کنه و داست دا خوره تعریف کوه لکه دیدی مثال دا ورکوم دیدی مثال داسی لکه عوام جماعت تراشی او دا دنیا خبری که تورتوه اللہ یادوه پشاند یادول استاسو خبری دا دنیا مر جماعت کنه دنیا خبری که اللہ یادوه دنیا خبری پسیگی دا و تاسو پا دی منا که پلاران نکونه یادوه فذکر اللہ خدا یاد که کسی کری بلا مانا اللہ یاد کے پشاند یادو رستاسو پلاران اخپل او اشد ذکرا دینم سخت ذکر مضبوط سمرقندی عجیب خبر کی داسی اللہ یاد کے لکہ چھ پلار یاد ہوئے معشوم پلار سنگا یادی اب اب اب تفسیر سمرقندی لکی معشوم اب نور پس خبر نی مور بچی تخی وی ابا بازی ابا اوست ابا کہے وی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ نسی اللہ یاد وکنا او اشد ذکرہ بل اشد ذکرہ فمن الناس سلور قسمون قسمی اول بالکل دنیا پرس ومن الناس بعض خلقنا غدی یقولو چدوئی ربنا اے اللہ آتنا فی دنیا راکم اللہ دنیا نو نبی دی پار دی پا آخرت کی من خلاق سے عیسیٰ دنیا بولا ورکو آخرت کی بیسنی دیمہ درجہ ومنہم او بعد دنیا دی آغا خلق یقولو چدوی وی ربنا آتنا فی دنیا سنا اے اللہ دنیا کم رات را کی خو او پا آخرت کی خو وقنا عذاب النار او دوزخ نمو ساتے دنیا کم خراکا آخرت کم خراکا او دنیا کی حسنا آخرت کی حسنا لنڈا ترجمہ خدا دا اللہ دنیا کی رات را کی توفیق دے نیک عمل و فی الارض حسنا اور جنت اللہ دنیا کی را کی توفیق دے خواہ عمل ایمان خاتمہ بالایمان و آخرت کی جنت و قنا عذاب النار لیکن خستہ ترجمہ تفسیر سمرقندی کرے دا او معنی ظالمو لکھا ہے ربنا آتنا فی دنیا حسنا دنیا کی حسنا صدا الشہادتو والمغفرت والغنیمت موت شہادت او مغفرت گناہ او غنیمت کو فتح کے اور پھر آخرت حسنا او آخرت کی جنت دیو ترجمہ حسن بصری کی آتنا فی دنیا حسنا العلم والعبادہ اللہ علم راکے اور توفیق دنے ایک عمل راکے اور پھر آخرت حسنا او پھر جنت راکے تو ربنا آتنا فی دنیا العلم والعبادہ خدا علم راکے پل دے بار تو فکر آگیا اور وہ امام سے فرمائی کہ ربنا آتنا فی دنیا حسنا ایسنی اے ثوابو کا وقوت من الحلال دنیوی حسن صدا عمل بان ثواب وقوت من الحلال یکفی کا او دمر حلال مال چستا ضروریات پر پورا کی وزوجت صالحت ترزی کا او دنیا کی اگر نیک خز چتا راضی کی چو خوشحال ہے نا او زب ان شاء اللہ بس مخنی درس کے بعد تو ماں چی فتنہ دمال ازواج صدا و علم الى الحلق یهدی کا اور علم چتال حق ترسی و عمل صالح ینجی کا او عمل صالح چې تعالی نجات درکې او حسنت په آخرت کې صدا عفو السيئات قبول الطاعات والنجات من الدركات والفوز بالدرجات حاصل سشو آتنا في الدنيا سنا علم عمل آتنا في الدنيا سنا زوجا خزا نيكا نيكا خزم دنیا کی بي عمل لے ولائك اللہ دلخل چلی دل پار بي نصیب ما کسبو حصد آمال دلی یعنی ثواب د نصیب حصا اے ثواب د آمالو والله سل حساب الله سل حساب دے زر حساب والا دے آن فن کی دا پورا نظام کائنات او حسابو کی اللہ واذکر اللہ شپگم مسئلہ گوئے دا مسئلہ فقی دا کنا شپگم مسئلہ صدا عرف میدانی منا کی حجان دری رضی پاتی کی گی دس گیارہ بارہ طریقہ یاد کا لسم تاریخ کے تپ منائے فدیر زباندی جمرت العقبہ داغی ٹیم اولا سار نر خطون تر زوال پوری دے بعد زوال اوقات تھی جائز دی مکروحات دی تو اولا وقت دارے پا دس گیارہ اور بارہ باندے وقتی مستحبہ بعد زوال شروع کی اس اجازت تے دس گیارہ اور بارہ پا دولسم تاریخ تیر جمرات اوشتل نو که مرد ربان پری نواتا پا منا که نو اوزا راتی شما که دا او که مرد پری واتا نو پا تابان واجب شا چه دیار لسم رز بم علت تیره یو اس اختیار دی که تو ای رستره ما دولسم تاریخ بانی هم پاتی کیگم پا منا که نو بیا پا منا که چه پاتی شوی نو دیار لسم تاریخ بانی پا منا که بیا به جمرات به دستور اولی خو بهتر وقت بعد از زوال دی اور جائز وقت قبل زوال هم دی خو بهتر دیده که لیک تفسیر جوال قرآن کی دا کاتب سمخ کی والی رستوال شوی دی دیده پار بهتر وقت پا دیالسم تاریخ کی بعد از زوال دی که تات اختیار دی خو زمانی جائلت کی دا بعض خلق و ابتدا کی دا خیال ہو په دولسم تاریخ باندې راتل با عیب غنا او چا په دولسم تاریخ ته پات کېدل واجب غنل نو قران وی واذکر الله یاد وی الله پاک یا یامه معدودات اگر اس مار کړی شو کې کوم کې او ازما دې کو نقطه ده 10 11 دا سورې جوړیږي درې دا احکام القران د قیاس په لجما ز پرنده اورو دا سره ډیر متشدد دی په معدودات باندې لیکل دی ما در تویلو کنه په امام ابو حنیفه د معدودات په معنی نه پوهی معدودات کو سره تر کم تا وای او دوی چې دا درې ورځې دی ای ورته امام سه ډیر خپې معدودات ته وګوره دلته وای کایا سه معدودات ته دلته وګوره اوس شو معدودات درې ورځې دی درې ورځې درې ورځې نه کم معدودات نه دي کم سه کم معدودات درې ورځې زیاد نه زیاد تر صلیخ تو پوری خو صلیخ تو زیادتو بے نا تکا مقاتل چیوی نیتی امام سے لوی علم تکشو قیاد سے با تا یو احکام القرآن پر دو جلدون کیو لیکن امام سے پہلا معنی جرحق ہے فمن تاجل فی یومین آغا چاچ تلوارو که فی یومین پر دو رضو کی نفلا اسمالے پر دو لسن تاریخ را لے گناہ نشترے دارت دے پا آغا چاچ چاچ پر دو لسن را تل حرام دی ومن تاخرا چه چازان پاتک دیال سمتا فلا اسمالی گناہ پینشتا دی لیمان اتقا داوکم اغا چاز پار دی چه متقی وی تقوی ولی ذکر که تقوی شرط ذکر که ولی دیل پار چه تقوی موجب دا اجابت تا آمالو دا دا تقوی سبب دا اجابت تا آمالو دی نمقصود تقوی دا چه آمال پی قبول شی اکر صورت مایدو گورا آیت 27 اذ قربا قربان فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لا اقتلنك انما يتقبل الله من المتقين زما قصور واتقوا الله واعلموا انكم لا تشرون ومن الناس دريم قسم دخل قوم منافقين تكشوا يوم قسم خالص دنيا پرس دريم متوسط دا درین بالکل سره منافق بالکل منافق بی دینا او دیکی ترغیب الالجهاد دے حاصل دا جدیدہ دے اے خلقو دا خلق منافق مشرکین مراکز دا اسلام خرابی پیغام ناس دے فاسا مقابلہ اثر ہوگا آیتون اثان دے ومن الناس باز دا خلقنا من آغدی یوجبو کا چه تاجب کیا چیتا درا قولو دیرلوینا پو جند دنیا کی ویشد اللہ ادیکوا کی اللہ لرا علامات بارا خبرو فی قلبی جدی پسر کیوی قلب نوازو دے وهو او حال دای چې دا بدبخت علد الحسام سخت جګړ ماره حسام د خصومت نه سخت جګړه لوي د الله په دین کې او لکه سورتی یحسین کې مرضی کنا جګړ مار بل معنا علد الحسام د دې سخت قوت والی په ماست الله کې اشد الحسام شدید القوت فی ماست الله از تفسیر ماوردی او خصیم ار اغا چاہتوئی چیتا خدای مخالف بھی لیکن سورت یاسین آیت نمبر 77 گورا جی وزقا گورا ورطا اولم یر الانسانو انا خلقنا من نطفا فضا و خصیم مبین و دے انسان خصیم دے اکسر شدید القوتی فی معصیت اللہ تعالی و اذا او دا سوک دیوئے اغا منافقینو او پا دی زمانه که دا انجیوز والو بانه بلکل آیت مرتب کیگی یو جیبو که قولو هم دردی که غرباو سارا بھئی نلکی لگو سکول جوڑو اسپتال جوڑو غرباو سارا هم دردی که یو جیبو که قولو فی الحیات الدنیا لیکن وہا علد الخسام سخت دشمن دا مسلمانانو دے انجیوز والا ٹک شو ویدا تو اللہ او کلچ دے واپس شید دا تولا دو مانی دی یو خدا چی رجا جستا دا دربان لاشی یا زخت تولا چی والی شی صاف الازی کشی که پزمکا ویو سلفیا چی فساد راولی پدیزمکا ویو لکل حرسا اور حلاکی حرس ون نسل نسل واللہ ویب الفساد اللہ نخوغی فساد یاد فساد نخوغی نمفسد خوب طریق اولا نخوغی یو لکل هر سو نسل نسم راد دے تازو شان نزول دے یو منافق راغ نبی علیہ السلام سخا اور تیجیز مسلمان نینا ایو شد اللہ گواہ دے ستا تابدار ما چو واپس لار نو پلار کے دا مسلمانان فصلو پوشوی ناغی اصلو او دا مسلمانان سو خیواناتو ناغی اوجر تک شوا خو ازر الاشیائی فی فام القرآنی اشان نزول لا اعتبار لحصوص الواقع بل الاعتبار لعموم اللفظ اس آیت عام دے اگر چی منافق تدا شامل دے تو آیت سرے عام دے نو چی عام دے نمانو آورا اذا تولا صحافی الارض لیوصف ویولک الحرس الحرس النساء حرس کو معنی دے نساء سر دے نساءکم حرس لکم فاتو حرسکم دی تباکی جنکے دے مسلمانانو والنسل الکان خلق بی دینا کئی جنکی بی دینا کئی لکه پا دی زمانه کشونو باقی ده این جیوز والا زنانی پا کرنو کی گرزی او دی جنکو زنانو توی او نیک بختی دی خاون خود ربان دا کور دوزخ کره دی اڈو چر تطلی نی زی و زیت بیان لطلو ما انو ما دیو سری دیو خز خبرو کرا از دیو خوشحال شما از دیو تستوی ما یو نیک خزوا اغیر سکت دا پلیتی خز را لی انو اس ورط دانوی چیز اوز سنو دو پتا لی رکا گرد پا بازار کی وی آخوری اغیر ها مای سوای اتاوی منگوری لی دلی دا وی نا وی سیدو شریف تلی دل دی وی نا وی مردان وی نا وی پیخور وی نا انو ال دا غکور کی غوات تر لیوا دا خزی ورته ای خوره پتا کې په دی غوا کې سفر اخته وی دا څنګه وی تاسو دا غوا ساتلې دا په خپل تړې په خپل پرانه زه انا او چې ستا خو خري نو دا دلته ولاړې مونږی تا نو پتا کې په دی غوا کې سفر خاوند نه خپل کار اخلي ډوړې دربانې په خې کپڑے دربانې ویزي او ګر مين ګور دې ومن دې دلې اخر دا ډېر مسلمانانه هغه اخو ریتان من ګور لیدل دا وی آو په مردان دم لیدل دی وی آو په څوک د ساتلو په خپل لا یوازي په پتا کې په دی خوا کې څه فرق دی ودا چې موږ پریګیدو کله یو غوې سره ګرځي کله بل غوې سره ګرځي کله یو غوې سره ګرځي کله بل غوې سره ګرځي تا کې په دی خوا کې څه فرق دی ازو انسان یم زما خو یو میړه یو خاوند یو کور څنګه خسته جواب الزامي ورکړي اوسم دا انجیوز والا زنانی باقیده گرزی کورونو کنی زنانو تا تعلیم ورکی ازاده رغبتو نورکی نیولک الحرسا ای النساء والفس دغا والنسلا ای سبیان یولک الحرسا بلا معنی رول معنی کوما پو خواست پا دی معنی نپویدم اس پویگم پی یولک الحرسا ای موزی و دینی مدارس والنسلا تالیبان اس حکومت وئی چې دا مدارس ماډرن پکار دي څنګه وئی ماډرن پکار دي دغه د انګلیش تعلیم پکار دي دې مليان طالبان له انګلیش ناراضه ماډرن پکار دي چې ماډرن شو کنه یو عالم وو هغه په قلات کې مدرس وو آی تقریر کوي مون طالبان او اوس وفات دي هغه وی ما بخاری لولا او طالب صاحب په کرسی باندې بخاری پرتاوه او لاس کې سیګریټ وای او بيقي او بي قال حدثنا فلان فلان فلان فلان سیګریټ لاس کې بخاری مخ کې پرتاوه دا حکومت ماډرن مدرسې په کار دي چې سبا طالب څخه او زه په نصار رات کوم ثواب دي دمر سیګریټ په لاس کې نیولې او قران ته وناس دي اکه زه ورتم چې پاسا دوی په پتا باندې راپورټ کوم پولیس ته یم دوی ما رسې نه پاسولم وې سیګریټ مس وسه پوښي یو لیکل هر څو نسل مدارس خرابي ماډرن د نه جوړي انګريزي تعلیم پکې راولي انګريزي خو پیژنې کنه هغه یو سره ورته تعال انګريزي ناراضي او مالو یې انګريزي راضي به مالو ځکه انګريزي ناراضي چې ما خو په انګريزي کې ډېر مړ نه دي ازمیدار زما خو په انګريزي کې ډېر مړ نه دي ودا څنګه ودا ناشنا انګريزي لیکي چې سره پلاړي نشي لیکل سره اعلان شي چې تاسو په سار وخت راځه چې راګه چې ساوري د کور راواز کړ اوس روان دي سرول لېبي وي ګوره دې بدرنګ لاګري چې لیکل شروع په لار روانو بوله کو دا ګوره کا څنګه لیکي دا څه ته لیکل شي انګريزي شي شه خبره کو د قران او سنت ويولک الحرس والنسل والله لا يحب الفساد واذا قيل لو اتق الله او چې ویل شي ورته الله نو یریګا راشد ته العزت و غیرت بل اسم په ګنا او کافی دی له دوزخ ولا بیس المحاد او دا ډیر ناکاره زیده الله ته موږ د دوزخ نو ساتي علما کرام نو سو کوم یارا تنها ما داغ داغ شو پمبا کجا کجا نه هم دا تفسیر مراغی لیکي اذا قیل اتق الله او کته ورته وې چې سړیا دا کار مکا او تو ورته امر بالمعروف کوي او نهی د منکر کوي اسرع الیه الغضب نو غصه ورته راشي ته ماته نصیحتونه کوي ته ماته نصیحتونه کوي دا اخذت العزت بالاسم غیرت ول راشي فاسبه جهنم عمر سیف ته یو سری وی اتق الله عمر سیف ته یو سری اتق الله فوضع حده على الارض الله بادشاہ چاہتی اتق اللہ نو اننگے پس مکہ کیا خود او بیادل تواقع لکلی دا دیر عجیبا وی قال ابن مسعود من اکبر ذنوب عند اللہ ان یقال للعبد اتق اللہ فیقول علیک نفسکا تو لکلوی گناہ دا دے کتا یو سیتو خدای نو یوری گا اگر زمان زان تو گو زان سمکا دین اللوی گناہ پو بلمشتر ہے امرت یو سی اتق اللہ دا انګه واسطه پس مکه کې خدای وی تقیت من الله تعالی الله اکبر ومن الناس قسم رابع دا مسلمانانو هغه صہیب مصعب حبیب ای واقعات یادی درته کتابونو کې چې چا قسمونه خورلو چې مشرک لا په لاس کې لاس نه ورکوما انا با دا مشرک لاز دان تا پریگی دما ابیان صحابه چه شیدان شو او حبیبی اتکرو کیو تر او حبیبی بوتا او بیا یورزی وجه اگر خلق دی ومن الناس بعض خلقنا غدی یشری نفسه چې قربان کړی دی خپل ځانونه ابتغاء مرضات الله لپاره له ټولو د الله رضا منګي والله رؤوف بالعباد لك صحابه یشری نفس ځان قربان کړی دی او چې څوک حبیب وجه حبیب ته چې ارمان دی نوایا وی ارمان می داده دی چه مرگ می پا سنت تا پیغمبر راشی او ارمان می داده دی چه آخر وقت دو رکات و موزم توفیق می لاشی چه خدای سر خبری و کمان بزرطی که دا مو که موزم چه موزیو که بخاری حدیث دی فلستو ابالی حین اقتل مسلمان فلستو ابالی حین اقتل مسلمان علا ای جنب کان لله مسرعی وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو ممزئي بس پروا مې نشته شکر باسما چې موت مې په دین اسلام باندې راشي هاولای دا صحابه کرامو الله دې موږ ته دې په نفس قدم ته توفیق راکړي يا ايها الذين امنوا بل ترغي او تفسير بيان قران دې ځکه ګوډه خسته خبره کړا په دې آیت کې رد دې په مبتدعينو باندې اصلاح توحید اور اصلاح عمل ترغیب دے رد پر شرک و بدعت دے اسلام اسلام مکو پخلی پورا اسلام دزو نہ قبول کا اللہ اکبر یا ایو الذین آمنوا مسلمانانو ادخلوا فی السلم کافہ داخل شے پر اسلام کے یعنی پر احکام دے اسلام کے اسلام کے بسنگ داخلے گی اسلام کو مذہب دین من دے ادخلوا فی السلم فی احکام الاسلام کافتن پورا دین اسلام کی پورا داخل شا ولا تتبی خطوات شیطان او تابداری مکوی تاسو خطوات شیطان طریقو دا شیطان طریقو دا شیطان این نو دا شیطان چلے لکم آدو مبین دشمن اخکار دے فین زللتم پس که تاسو او خویده من بعد ما جات کن بینات پس تو دین چرائل تاسو دلائل فالمو پوشن لازم حکیم غالب حکمتن والده حل ینظرون تخفیف دنیوی لا تتبی خطوات بارے ما پر مباسو که خطوات طریقی دا شیطان هر اغت طریقه چه خلاف دین ندا فا این زللتم حوشا او خویده یعنی دین اسلام بانی محمل ہونا که حل ینظرون تخفیف دنیوی حل قرآن پاک کی پمانی دا تمنا رازی اور پمانی دا سالم رازی پمانی دا اللہم رازی پا بیا دیزا کزان لولی تی تفسیر سور قندی او بیا لاندی او گورے پس وقت کم دے حال ینظرونا انتظار نکی دوی اللہ مگر دی خبری این یعطی ام اللہ چراش دوی تا اللہ فی ظلل من الغمام بسوری دا وریزم والملائک و فرشتی راشی فقضی الامرو فیصلو کرشی دا کار ویلاللہ ترجو الامور آیت نرے گونے مشکل دے لگ مشکل دے نرے نمرات اشکال پکی نرے دے آیت نرے ندے حالی انظرون دا خلق انتظار نکی مگر دے دے ان یعطیهم اللہ چراشی ورطا اللہ و دلت اللہ تا نسبت تا اتیان شوی دے اور اتیان دا صفت تا زویل اجسام دے او د زوی مکان دے اور اللہ زی جسم ندے اور مکانم ندے لا جسم ولا جوہر لا جرم لربی لا ثانیہ لا ثالثہ لا شریک تلالا لا جسم ولا جوہر لا ثانیہ لربی لا جسم ولا جوہر لا ثانیہ لربی تیسو پہنا اللہ دے پارا اور جسم جوہر مکان نشتا دے لا ثالث لا ثانی لربی تیشو گنا اگه سوک شرک نشتا دے او اتیان نسبت ورطا شوی دے او چه کم خلق وی تاویل نکو ورطا سمان آئی دا و تاویل بکو ات تاویل و تاویلانی محمود و مزمومن محمود تاویل کو ما چه کم مفسر نو کردے یا خو پریگی دادا سی این یعطی ام اللہ اتیانا یلیق بشانی در سی راتل چه دای شان سے مناسب دی ذات خبره امر رو کما امر الله بزانه په ګوت مو او دا متشابهات نه دي دا د اسماء صفات نه دي دیما ايا تيوم الله اتيانن يليق بشانه دیما ترجمه ايا تيهم امر الله ايا تيهم عذاب الله او قران پاک دې توجیشته تایید شتی توجینا تایید سورت نحل گورا آیت نمبر 26 گورا شپگشتم آیت گورا سورت نحل قد مکر اللذین من قبلهم فات اللہ بنیانهم اللہ راغل دودی کوٹو تا زمانہ بکے فاتا فات اللہ اے اتا امر اللہ تیشو یا فاتا عذاب اللہ بیا یو پانا چوارے بیا گر دری درشم حال ینظرونا اللہ انتا تیم الملائکہ او یعطی امر ربک امر تسریح شو سورتی حشر گر چتاوی الحمدللہ آیت او گورا دیم والذی اخرج لجنکم من الکتاب فاتا اللہ گورا فاتاهم اللہ من حیث لم یحتسبو اتاهم اللہ نو اتاهم عذاب اللہ ان یاتیهم اللہ اے عذاب دباری تعالی سورۃ توبہ او گورا آیت 24 آخر کو گورا دکان پتہ یاد ساتئی دعوت حق اسلامی کیسٹ مرکز ویسا ضلع ٹک نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی من جانب اسد اللہ موبائل نمبر 0300518829 شکریہ